राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 20 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम। देखो भाई ये प्रत्यक्ष बात है कि जीते जी तो दिखता सब कुछ मगर मरने पर कुछ भी नहीं रहता और साथ कुछ भी चलता। जन्मे जब साथ में लाए कुछ भी नहीं और जाएंगे कुछ भी नहीं तो रहते हुए जो इन्होंने ममता करी है ये सब छूट जाएगी। तो छूट जाएगी उसको पहले से छोड़ दो अपने नहीं है। यहाँ एक एक प्रबंध है भगवान का कि यहाँ रहते हुए सब चीजों को काम में लो अच्छी तरह से। जैसे ये विधा भवन है तो इसी चीजों काम में ले हो, बत्ती काम ले हो, बिछोड़ा काम में ले हो, पंखा काम में ले हो, जैसे उचित समझो से काम में ले हो, पर साथ में नहीं जा सकते। साथ में नहीं जा सकते अपने नहीं है। ऐसे अपने नहीं है वो समझो, साथ में लाए नहीं साथ में ले जाएंगे नहीं, ये पक्की बात है। जैसे यहाँ आए तो यहाँ के मकान को साथ में लाए नहीं और साथ में ले जाएंगे नहीं। यहाँ रहते हुए मकान है, पंडाल है, बिछोना है, बत्ती है, पंखा है, काम में ले रहा हूँ काम में ले लो बस, हमारा तो अपना नहीं है। ऐसे ही संसार की वस्तु अपनी नहीं है, ये दृढ़ता से हृदय से विकार से विचार से पक्की बात मान लो कि हमारी नहीं है तो निहाल हो जाओगे। अरे अपनी मानने से हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, रीते के रीते चले जाओगे, मन शरीर सफल नहीं होगा। यार ये अपनी नहीं है, ये काम में लो सब अच्छी तरह से देख लो, देख लो काम में लो अच्छी तरह से, कोई अर्थ नहीं होगा। पर इसको अपनी मान लेना है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, दुख देगी आपको और फायदा कोई सा ही नहीं, किसी तरह का नहीं है, नुकसान सभी तरह का है। अरे इसको नहीं माने, यहाँ की चीज है, यहाँ काम ले लो भैया, अपनी नहीं है। काम लेने के लिए सबको सुनकुले दी है, मकान ले दिया है, तटी में सब घर घर ले दिया है, बिछोना काम में दिया है, बत्ती काम में ले दी है, ये काम में ले अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, काम में ले रहे उस अपना शरीर भी नहीं है, अपना मन नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, ये भी अपना नहीं है, काम में ले लो इन छोड़ दो बस। तो ध्यान हो जाओगे, अरे अपने माना और अपने लिए माना, ये दो बात है, एक तो अपने माना, एक अपने लिए, हमारे लिए है, ये दो बात है खतरनाक है। अपने नहीं माना, अपने लिए नहीं माना, संसार के लिए सेवा करने के लिए, तो लोग सेवा करने के लिए अपने लिए नहीं, सेवा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया हो तो सेवा करने के लिए, एक दमड़ी नहीं हो तो सेवा करने के लिए, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से सेवा करना, अपने नहीं, अपने नहीं, सेवा के लिए सामग्री है, सेवा के लिए अपने नहीं, अपने लिए नहीं, अपने नहीं, अपने लिए नहीं, दो बात अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। तो संसार ही है, संसार के लिए है, संसार ही है, संसार के लिए है, दोनों बात उनकी अपनी नहीं। तो मौज रहेगी, आनंद रहेगा, सेवा का फल बड़ा सुख होगा, ये कर्मयोग हो जाएगा, कर्मयोग। अपने फल नहीं इच्छा नहीं, उसका कोई फल क्या हुआ, अपनी चीज नहीं थी उनका फल अपने सारा बेईमानी है, अपनी चीज नहीं है, संसार की है, संसार की सेवा में लगा दो आनंद, अपने निर्लेप हो जाओ। यहाँ नहीं हो क्या है सारे हो जाओ हम सेवा सुनते हो गया यहाँ नहीं हो गया और भगवान ने अर्पण कर दिया भगवान का अपने भक्ति हो गया अपने काम में लिया नहीं सेवा कर दिया कर्मयोग हो गया अपने अलग हो गया ज्ञान योग हो गया और भगवान में दे दिया भगवान का ही मैं हूँ भगवान इसी से भगवान के समर्पित हो गया अपनी कुछ नहीं है अपना मानना है जन्म मरने हो गया मनोर जन्म मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं दुख मिलेगा संकट मिलेगा सीधी सारी बात है एकदम सच्ची बात है सब सामग्री परमात्मा की है परमात्मा की है माया से उत्पन्न हुई है संसार के काम आती है तीन बात है परमात्मा मालिक भगवान है माया से उत्पन्न हुई है और संसार के काम आती है सेवा में लगा दी काम हो गया अपना अपना काम हो गया सेवा में लगा दी काम कर्मी हो गया और अपने अलग हो गए ज्ञान योग हो गया और भगवान को दे दिया भगवान की अरे अपने आप ही भगवान में मिल गए बस अपने मिल गए भगवान भक्ति योग हो गया ज्ञान योग कर्म योग साधन है भक्ति योग साध्य है मौज हो गए आनंद हो गया मौज हो गए अपने मन नहीं और फंसा बस जहाँ अपने मन नहीं फंसा अपने मन मत कृपा करो कृपा नाथ अपने न मानो अपने है नहीं अपने है नहीं मालिक तो है परमात्मा और काम में आदि संसार के संसार परमात्मा का और काम आवे और सेवा लगा दो चाहो कुछ नहीं कुछ चाहे क्या परमात्मा की है संसारी सेवा में लगा दी और भगवान को अर्पण कर दिया सभी तो ऊंचे ऊंचा भक्ति योग हो गया अपने है ही नहीं है तो माया सची हुई मालिक है भगवान भगवान को दे दो अपने आप को अपराप्रति भगवान है पराप्रति भगवान थी आप भी भगवान के लिए सफल भगवान का भगवान को दे दियो सबसे बढ़िया चीज है अपने को भगवान का मान लिया सच्चे साधु हो गया तो अपने कुटुंब से छूट गया साधु हो गया ऐसे ही कुटुंब से छूट गया भगवान का हो गया भगवान के अर्पण कर दिया अपने आप को भगवान अर्पण कर दिया और अपने चीजों में भगवान अर्पण कर दी मौज में रहो आनंद से कोई काम अपना रहा नहीं कोई कुछ करना नहीं रहा भगवान की शरण हो गई तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये आपकी वस्तु आपको सौंप दे फल क्या सब है आपकी वस्तु है फल क्या सब है आप है अर्पण सभी बस अपने निर्लेप हो जाओ मैं भगवान हूँ मेरी ही भगवान ही संतों के बने में मैं मेरी का त्याग आता है त्याग करो तो मैं मेरी हटा दो मैं पढ़ा मेरा पढ़ा मैं पढ़ा मेरा पढ़ा तुम रखो त्याग भगवान को दे दिया बस भगवान ही मेरे है मैं भगवान का हूँ बस हरदम साथ में रहते हैं संसारी कोई चीज साथ में नहीं रहती शरीर को मैं कहते हैं तो कोई साथ में रहता भगवान साथ में रहते हैं और कोई चीज साथ में नहीं रहती इस वास्ते साथ में रहती नहीं तो अपने रखनी नहीं है नहीं रहती वो नहीं रहती तो अपने रखनी नहीं है जयराम जी अपने रखने की इच्छा ही नहीं करनी है रखने की इच्छा है यही जन्म मरण करना है अपनी बनी रहे मेरा कुटुंब है मेरा धन है मेरा घर है मेरी जमीन है जायदाद मेरी है ये क्या है जन्म मरण को निमंत्रण जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, बस मुफ्त में कुछ लेना नहीं देना, मुफ्त में फंस गए, कुछ लेना नहीं देना। और सब भगवान को देते, भगवान के तो बड़ा बड़ी आनंद हो जाए। काम मने में कोई हर्ज नहीं है, भगवान ही है, भगवान ही हम है, तो भगवान ही वस्तु वो काम मने में तो क्या अर्थ है, हम भगवान के हैं, सब भगवान ही है। आनंद हो गया, मौज हो जाएगी। हम भी भगवान के और ये भी सब भगवान का, ये अपराध है, अपराध वो है प्रकृति। भगवान मैं हूँ और मेरी आठ प्रकार की भिन्न भेदों वाली प्रकृति है, मेरी अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति जीवात्मा, तो जीवात्मा का संबंध चेतन है ना, ये इसका संबंध भगवान के साथ है। ये परा प्रकृति अपना माना है ना, ये गड़बड़ी करी। ये परा प्रकृति जड़ है, ये अपने नहीं है, अपने है ही नहीं है। इनसे सुख लेना है, दुख को निमंत्रण देना है, ये दूसरों के लिए है। हमारे पास जितनी जड़ चीज है सब दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। हर एक को सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, जहां रहो वहीं सुख पहुंचाओ। आनंद हो गया, मौज हो गई, सब आराम पहुंचाओ। आनंद हो गया, आनंद खूब आनंद है। हमारी कोई नहीं है, हमारे देखो भवन की चीज अपनी नहीं है, पर काम में पूरी आती है। कमरा भी काम में पूरा आता है, बिछौना भी पूरा काम में आता है, बत्ती भी काम में आती है, पंखा भी काम में आता है, पूरी काम में आती है। और अपने है ही नहीं, अपने है ही काम में कोई कमी आती नहीं, तो अपने ऐसे घर की चीज अपनी नहीं है, अपने है ही नहीं। हुई अपने खाली आए थे, लाए कुछ नहीं और खाली जाएंगे, शरीर भी यही छोड़ देंगे। शरीर के सहित आए थे, शरीर को यही छोड़ दिया। मौज मौज अपनी रहेगी, मान तो अपना रहेगा। अरे अपनी मानो तो फंस जाओगे, अपनी माने फंसे मुंह में फंसे, मुंह में कुछ लेना नहीं देना, ये फंस गए। अपनी मान लिया, अपने नहीं माने, ठाकुर जी की, भगवान की है, संसार की, संसार को दे दिया, ने भगवान को अर्पण कर दिया, सब भगवान अर्पण कर दिया, अपने आप को भी भगवान अर्पण कर दिया। अपरा प्रकृति भगवान है, परा प्रकृति भगवान है, ये भगवान है हमारे, भगवान हमारे, ये हमारे, वो हमारे। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, जो अपना मेरे भगवान है, मेरे बस क्यों भगवान का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपने आप को ईश्वर मान दिया मैंने, प्रकृति अपरा अपरा है, अपने भगवान की याद और पंचायती नहीं करने, कुछ भी है भगवान की है, भगवान दे दो बस। मैंने अपने आप को भगवान दे दिया, तो भगवान के अंश है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, उसे मौज हो जाएगी। अपना उसे अपना भगवान, केवल भगवान अपना है और कोई अपने नहीं है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण उम्र का हमारी नहीं, भगवान की चीज है, भगवान की संसार है। तो आप परा प्रति भगवान है, अपरा प्रति भगवान है, अपरा की सेवा में लगा दो, जीवन सेवा में लगा दो, अपरा अपरा है। भगवान की चीज भगवान को दे दी है, बड़ा आनंद हो गया। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे, भगवान मेरे तो भगवान की प्रगति मेरी हो गई, सब मेरी, मेरी कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरी है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान का है। भगवान मेरे हैं तो भगवान के वो मेरे ही है, दुख दर्द अपना नहीं है, मौज है भाई, मौज आनंद अपना है, भगवान को सुपुर्द करती है। बस आपकी चीज है, आपके अर्पण तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज आपके समर्पण करती है, अपना अपना है नहीं अपना। भगवान ने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों को अपनी कहा है, अहंकार ये थी हम मैं भिन्ना प्रकृति सदा अपरे हम ए तो शून्य प्रकृति मृति मैं परम जीव भूतम, वो भी मेरी है, तो मैं भी भगवान का संसारी भगवान का से भगवान अपने कहा है, अपने अपने मानना अपने नहीं भगवान के है, अपरा प्रति भगवान के परा प्रति भगवान के, मैं भगवान का मौज में रहो आनंद में रहो, है जो मान लेने से खुश हो जाएगा, जो है जो ही मान लिया अपना उठ फिर नहीं किया अपना, भगवान की अपरा प्रति भगवान की अपरा प्रति भगवान की, अपना मैं अपना भी नहीं हूँ भगवान का हूँ, मैं भी भगवान की चीजें हैं, कोई आफत नहीं होगी, सब आफत मिट जाएगी, सब दुख मिट जाएगा, सब संदूर मिट जाएगा, पाप ताप घूम नहीं जाएगा, पाप ताप होते हैं मन बुद्धि तक रहते हैं, आप खुद हो भगवान के हो, पाप आप तक पहुंचता नहीं, पाप मन बुद्धि में अंतर में रहते हैं, आप में पाप नहीं पहुंचते, आप तो निरंतर रहते हैं, निर्लेप कैसे लिप्तता नहीं, बुद्धि में मान लेते हो मैं पापी हूं, आप पापी नहीं हो, आप तो है जो कहते हो भगवान के हैं, हम भगवान भगवान के अर्पण कर दो अपने आप को, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, है जो भगवान का मेरी है, अपना प्रकृति मेरी है, परा प्रकृति मेरी है, तो मौज होगी, अपने आप को दे दिया, अपने चीज को दे दिया, सब सब मालिक भगवान है, पहली ऐसी फिर भगवान के, फिर दूसरी फिर ये भगवान ही है, इस रूप में भगवान ही है, अनेक रूप में भगवान ही है, पहले भगवान मालिक है, फिर भगवान ही है, और अगर जाकर भगवान ही रहे, हुआ भैया कुछ नहीं हो ना, तो ना है भगवान का ही है, सब भगवान की चीज, अपना तो मौज हो गई, संताप संकल्प सब भगवान के, और मौज मौज हमारे हमारे भगवान के, आपस में न्याय हो गया, मौज मौज हमारे और सब भगवान के, आफत है दुख है संताप है जलन है, वो भगवान ने दिया, भगवान परवाह नहीं है, भगवान कोई परवाह नहीं, हमारा तो दुख मिट गया, भगवान की परवाह ही नहीं है, भगवान ने सब दिए, सब संसार का इतने संसार का पालन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब काम करते हैं और कोई बात नहीं, हमारी जिंदगी मुश्किल। बहुत चतुराई है, बड़ी बड़ी समझदारी, असली समझ इसी का नाम है। दुख दुख सब भगवान भगवान को सौंप सौंपा, संताप है, दुख है, जन है, चिंता है, आप जानो, आप जानो आपका काम रहा है। मौज मौज हमारी है, मौज में रहेंगे, आनंद में मस्त होकर। जिसका कुछ नहीं होता है उसकी सब वस्तु से होती है, अपना कुछ नहीं होता है तो सब संसार अपना होता है। अरे कुछ एक अपना हो जाए तो कोई नहीं, अपना कुछ नहीं, सब संसार भगवान का, भगवान हमारे, तो भगवान के साथ हमारी सभी। अरे भगवान के साथ आती है चीज उसका जहर नहीं मिलता, अभिमान नहीं होता उसका, भगवान ही है हमारी ही मान ले तो अभिमान आएगा। दुख में दुख पाते हैं, दुर्गति होती है, दुख दुख पाते हैं, सदगति हो गई सुख आएंगे। बहुत कितनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया समझ है, इतनी समझ से सुख पावेंगे। दुख ना नाम निशानी नहीं है, संताप है ही नहीं, जन है ही नहीं, दुख है ही नहीं, सब भगवान की चीज है। दुख पावे तो सुख पावे तो तुम जान, तेरे काम जाने। हमारे तो मौज होगी, मनु को दे दो भगवान को सब, नहीं तो वो कहने में राजा ने कहा सब राज काम करेगा, रोगा कौन रो तो आप रोनेगा और सब राज काम करेगा, रोना रोना आपके पास आएगा। अरे अपने छोड़ दे तो बस रोना भगवान ने दिया सब, आप रो तो हंसो तो अपनी मर्जी, कोई मर जाए हंसो तो अपनी मर्जी, हो तो अपनी मर्जी, खुशी आज करो, हमारे तो आपत मिट गई, भगवान ही लग गई, भगवान ने परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान कोई मरता ही नहीं, अपने रहता है। इस तरह में अपना आगे जुड़ा रही अपना, भगवान मरता नहीं, हमारे मरता तो भगवान को देता, मर जाएगी मैं दुख पाएंगे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पाएंगे, लेना लेना कोरा दुख पाना है और उसमें कुछ नहीं, अंदर सब भगवान के लिए, सब भगवान को सौंप दिया बस, आप जानो आपका काम जाने, अपने आप संभालो महाराज, आप भगवान कहते मेरी है, अपरापरती मेरी, परापरती मेरी, तो अपने क्यों आप करें, आप रख, आप रखो हमारे तो कह दो समझा बैठो, आप जानो आप करो, अपने मौज हो गई, ठाकुर जी राजी हो गया, दुनिया भी राजी हो गई, ठाकुर जी राजी अपने इस वास्ते सच्चे हृदय से सब भगवान का है, ऐसो ही भगवान है, मैं तो कहना ही क्या है, वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है, भगवान भगवत स्वरूप है, अभी सब भगवान और रूप दे भगवत स्वरूप है, वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ। सुख सुख तो अपना रहा, दुख गया, दुर्लभ महात्मा हो जाओगे, दुख दुख मिट गया, संताप मिट गया, जरूर मिट गई, संताप मिट गया, मौज हो गई, नारायण नारायण नारायण नारायण।